بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. اس دریزے نتر دا آیت نمبر 25 پورے دا دویم باب دا سورت تے او پدی دویم باب کی اللہ بل قسم دلیل ذکر کئی چزیم مسجود او ٹول می دی ساجد ٹول ما تا سجدہ کون کی دی ٹول زما تابداری کون کی دی قبر دی او کخکت دی اٹول زما ساجد دی او زداغی مسجود دی ٹول زما تابدار دی لا یعصون ما امرهم اللہ فرشتو بارک راضی خلاف نکی داغ سے چوکم کڑے رے دویتا اللہ ذرا برابر دا اللہ دا حکم خلاف نکی. نو دا بل قسم دلیل ذکر کئی چی زیم مسجود او ٹول میری ساجد وللہ یسجد من فی السماوات والارد او خاص دی اللہ لتابدار دی من حغسوک فی السماواتی چی پاسمانونو کی دی والارد او پزمک کی دی توان پا خوشے سرا و کرہن او پا زور سرا و ازویلالوہم او سوری ددوی بالغدو والآصال سبا او بیگا وللہ یسجد من فی السماوات والارض خاص دی اللہ نے تابیدار دی حق سوک چپ آسمانونو کی دی او پس مکہ کی دی بر آسمانونو کی فرشتی دی اللہ تا محتاج دی تاسمخ کی علیستل ویسب بہو راوند بحمدی والملائکت من خیفتی آیت نمبر 13 رات فرشتہ دا اللہ ستائن بیانی او نور فرشتے دا اللہ نے یریگی دا اللہ حمد و ثنا بیانے دا دغا فرشتو سردار جبریل امین علیہ الصلات والسلام اغوم اللہ تا محتاج دے وی وما نتنزل الا بی امر ربک زمکی تا قدم نشوی غستے مگر پا حکم دا ربستا دانا چھے دا اللہ خوخہ ندہ دا اللہ حکم ندے شوے امون پا خپل خوخہ باندے اسمکی تا قدم اگدو. روایت کے رانی نبی علیہ السلام فرمائی چھے اسرافید علیہ السلام سرش پیلے دا او صرف دا اللہ دا حکم انتظار دے چھے سنگ دا اللہ حکم اوشی نش پیلے کے بپک اوہی شپ فیل ہے کہ بفک اوہی اور دغ رہیں گے قیامت بواقیش. نو گورا آغا فرشتہ ہم دا اللہ دا حکم انتظار کر دغ رہیں گے زمکی تو گورا پس مکہ کی انبیاء دی اولیاء دی جنات تی اللہ وی دا ٹول ما تا محتاج دی ما تا عاجز دی. انبیاء تیر شوی دی اللہ وی ما تا محتاج زما دا حکم تابدارو پخپل خوخ باندی یو کار خونے دے کڑے گا. قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہ وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما. سورہ مجادلہ کی برائے شروع بے آیات اگر صحابیہ راغلی دا وہ ایمان خاون زہار کڑے رے حضرت دے سو حکم دے زما خو بچی دی او زخو بڑے خزے ما زکا عرب دا زہار انت علی کا زہر امی. سورہ احزاب کی برائے شروع یہ وطن بخبر خزی تویل تپ مالک دا مور دا شائع نبس دا بے طلاق گنلو دا خز بے پزام باندے حرام گڑل. دوز یو صحابی خپل خز دا داسی ویلو اگر صحابی راغلی دا نبی علیہ السلام تو سلام تا اخپل شکایت کئی اخپل گلو تڑواندی کئی چی زمان دا مسئلے سحل دے. نبی علیہ السلام تو سلام متفرمائی چرا دی مسئلے حل خو قرآن کی نشتا اللہ نے دیرا لے گلے زتا تسوئے آغی بحث مباحثہ کو لہ حضرت خیر اگو رکنا ایبا بکی حضرت خیر اگو را سحل بیوی نبی علیہ السلام وی اس حلی نشت اللہ اسم ندیوے وتشتکی اللہ دا اللہ اللہ تے اخپل فریاد وورو یا اللہ زما پہال رحمو کے واللہ یسمع تحاورکم ساسو دا دعانو خبری اتری اللہ رے دے اقصد دا خبری دا چی دا رب دا طرف حکم ندے شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب نور کئی دا زان نا خبر نکئی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا. پیغمبر دا زان نا خبر نکئی مگر وحی کولی شیدتا اگا بیانے چھے بیا حکم راغلے رے نبی علیہ السلام اصحابی تا آواز کئی چھے راشا سوک بسی لیگی اور چھے راغنو بے وطا کا مسئلہ بیان کا چھے مسئلہ دا سے دا سے شلہ سور مجادلہ کی بتفصیل کو اتیشتوں میں سپارہ جو شروع کی. نوگر از مکہ کی انبیاء تیر شویلی اللہ وی ما تا محتاجو زمان دا حکم تابدارو اولیاء کرام دی جنات دی دا ٹول اللہ وی زما تابعدار دی. وللہ یسجد من فی السماوات والارض او خاص دی اللہ ل تابعدار دی اغه سوک چ بر دی او خکت دی ازو چ پاسمانونو کی دی او پزما کی تو ان پ خوشی سرا و کرہن او پزور سرا. دی سم مطلب مومنان دا اللہ تابعداری کئی پ خوشالے سرا او کافران مشرکان دا اللہ تابداری کئی پر زور سرا پر وقت تکلیف کے تکلیف و مصیبت چی پیراشی نہ چغوئی کا نہ یا اللہ چی دا مخلوق نے تم ختم شی چی رب دیخو اسم اونکڑل پلان کی بابا ہم سو اونکڑل اور ڈنگری بابا ہم سو اونکڑل آبیر کل نہ امید شی نہ بیا وی یا اللہ ترا باندر رحمک. بیا دا اللہ تابداری شروع کی نہ سو کی پا خوشی سرکی اور سو کی پا زور سرکی وزلالهم بالغدو والآصال اور سوری دا دوی تابدار دی دا اللہ دوم دا جدو دا لاندرے اور سوری دا دوی تابدار دی دا اللہ بالغدو والآصال سباو بے گا. غدو آتنا غدا انا رون منت سبا ناریز منگا سورہ کہف کی برش نو غدانا سبا ناریز منگا یعنی دا سحر غناشتا وزلالهم بالغدو والآسوال او سوری د دوی تابعدار دي د الله سباو بیگا د عابد سوره هم عابدی عابد د الله عبادت کوونکې د الله تابعدار یان ساته دغه سوره ما بیتی دغه سوره د الله تابعداری زګه چې تابعدار دي نو سوره هم تابعدار دي چې هغه عابد د عبادت گزار دي نو سوره هم عبادت گزار دي بارخ له ګوی د نبی له سلام سوره نو هلکه وې داس خبرې کې مړ انسان غنیو ک نی غنی و انسان غنم چې انسان غنی نو بیا خو سوره خامخش هر هغه شی چې جسم لري دا غي به سایه وي دا غي به سوره وي په یو خبرو کنه دا رهیل دی د دې جسم شتا اوس د دې سوره به می کنه او چې نبی له سلام تو سلام انسان غنی او جسم ول ثابتې نو بیا خو سوره خامخش دیو یرا سورے نشتا الکا دابد سورے داوم عابدی دی عبادت گزار سورے داغ سایا داہم دا اللہ تابدار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خفشو او سورج پس ماو قتل دا سے دروازے تو ما قتل نا صاحب ما د نبی علیہ السلام سوره ولیدو چې د نبی علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام سوره روان دی را دن نشو ابیا سو او صحیح روایت دیو یې سوره زکنو چې اسې نه سو پخ پکی دي وې په سوره ور زو پکی نه دي اریان بشر دې خلکو ته خبره ده چې جسم یې او نو سوره به خامخو الله وی وزلالهم بالغدو والآصال او سوری د دوی تابعدار دی د الله سباو بیگا سنگ چی دوی تابعدار دی الله وی دا سوری تابعدار دی انسان تک الله تا سر نلگه او سر و تا نخ کده که ستا سوری گوره و تا تابعدار دی ستا سوری تا گوره و تا سر لگوله ری الله تا هر ٹیم پا سجده بانی پروت هر ٹیم سر خکت ری لانده ری او زلالو هم بالغدوی والآسوان المر رب السماوات والارض قل الله اس دلیل الزامی ذکر کئی دلیل عقلی الزامی دلیل عقلی الزامی ذکر کئی یوتن نہ تبوز کے رب د آسمانن و دزم کے سوک دے اگر غلیشی تو تے اللہ دیتے ہوئے لکھی کہ دلیل عقلی الزامی چوتن ملزم کے قل من رب السماوات والارض وای پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات والارض سوک دے پالونگے دا اسمانونو والارض او دزمکی لکه دا بار دل تا سوک کینی دا ماشو بندی تا لگور پرونیم دے چوکاٹ کی سورے کڑے دے واللہ علم پن باندی لگیو که پچاکو لگیو دے چوکاٹ کی لگو تا گورے ماشو منو تا خیال کوئے قل من رب السماوات والارض وای پیغمبر علیہ السلام من رب السماوات والارض سوک دے پالن کے دا اسمانونو دزمکے دا اسمانونو والا پالن سوک کئی خطر ازمکے والا پالن سوک کئی ندی بغیلی شی جواب ورکا قل اللہ وای پیغمبر علیہ السلام اللہ پالن کے دا اسمانونو والا پالن کے ملا دزمکی والا پالن کے ملا قل ہوا پیغمبر علیہ السلام افتخستم من دونه اولیاء اے نیولی دی تانسو بیدان لانا اولیاء مددگاران لا یملکون لانفسهم واقدار ندی دپارا دخبل زاننو نفان دا فائدی رسولو ولا دوران او نر تکلیف دفکولو قل اوہ پیغمبر علیہ السلام افت تخستم من دونی ہی اولیاء آئے نیولی دی تانسو بیدا لانا اولیاء مددگارا لا یملی کو دا تفصیل کی دایت نمبر 14 لہو دعوت الحق او بیاروستا وسی ویلو والذین یدعون من دونی ہی لا یستجیبون لہم بشیئن داغی تفصیل اس کے التوی قبولتیان شکولے دا دوی دا پار زربر دلتوی لا یملکون لی انفسهم ستا امداد خو لري خبره ده، الله وی د ځان امداد نشي کولی. پښتانه وی اول ځان دی او بیا جهان دی. نو چې د ځان امداد نشي کولی، د ځان نه تکلیف نشي دفع کولی او ځان ته فایده نشي رسولی، نه یا ساته تا ته به څه فایده ورسوي او نقصان به درنه دفع کړي. لا یملکون لانفسه، واقدار ندی د پاره د خپل ځانونو نفع اند فائدې رسولو ولا ضرر او نره تکلیف د فکر. اس وسو اختیار نره سیږي ته زمانه و تکلیف لري کوي ته مکو دا خبرې کني کټ بدر باندې واړی وسړی اس واکو اختیار نشتا. قل او پیغمبر علی السلام، هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر دے اڑون او لیدون کے، سو مطلب شو آیا برابر دے مشرک او موحد. مشرک چستر کی بھی پٹی دے او کل یو درگاہ تا سرخ کا دکی او کل بل درگاہ تا سرخ کا دکی او کل یو زی چڑاوکی او کل بل زی چڑاوکی، کل دا یو پنوم نظر و نیاز و منخ تکی او کل دا بل پنوم نظر و نیاز و منخ تکی، اڑون دے گا. او موحد اگر لیدون کے دے اگر تو صرف اور صرف دا اللہ ذات خکاری، دا اللہ صفات و تخکاری، اللہ و تخالق مالک واقدار رازق دولاج ورکون کے دا بیمارو خکون کے خکاری، دا اللہ نے سیوا بلسو کو تنخ کری. نوہ پیغمبر دے سلامہ، حل یستوی العاما والبصیر، آیا برابر دے اڑن اولیدن کے، یعنی آیا برابر دے مشرک و معاہد دوانا خپلو کے برابر دی، برابر دے لکھا یو لیدون کے دے یو اڑون دے، یو کیر پی جنی یو کیر نہ پی جنی، دوانا برابر دے. ایو اڑون تا چاویل وی کیر خورے او تی دا کیر سنگئی، وی کیر سپینی کنا وی دا سپین سنگئی، اگو نوری دے لگا نا وی دا سپین سنگئی، و توی دا سپین لکا دا ایلے پشانتی باتا خانی و تی دا ایلے سنگئی، اصدیو تا دا لاس دا سکو وی داسی دا چی بی دا اللہ داسی ہوالو نانا وی دا خو نخورم مرے کے بھائی من خری، دا خو نخورم مرے کے بھائی من خری. اس یو کیر پیچی نی ہو یو انہ پیچی نی، دوانا برابر دی، یو لیدن کے دے و یو ڈن دے، دوانا برابر دی. دے وی ٹول یو شانتی ری، ٹول زمونگ دا سر گولن ری جی، مونگ چاہتا بد نوائی، ٹول یو شانتی ری. نو بیادا سنگا دا میں پلار دے و دا میں تر دے و دا میں ماما دے، ټول یو شانتی نه نه، تور تب تور وے، سپین تب سپین وے، پلار تب پلار وے، تر تب تر وے، ماما تو ماما، نه نه ټول یو شانتی. بیا مخ کی وای ام هل تستوی الظلمات والنور، زکه په دې مثال پوه نه شوی نو بل وګوره. ام هل تستوی الظلمات والنور، آیا برابر دی تیاری و نور او رڼا، تیارے او رنا خبرو کے برابر کی دیش، یو طرف تا رنا دا و بل طرف تا تیار دا، رنا کی پتہ لگی چی دا رسے دا و کا مار دے، او دا رنگے تیار کی پتہ نلگی چی دا مار دے و کا رسے دا، دا لوڑا دا دا جوڑا دا پدی باندی نپوئی کے پتیار کی، او رنا کی عرصہ پتہ لگی. تیار کی دوست و دشمن کی فرق نشکو لے، رنا کی دوست و دشمن کے فرق کولیش، تیار کے دزان بچو نشی کولے، رنا کے دزان بچو بسنا سوکی. آیا تیارو رنا برابر دا، آیا خالق و مخلوق برابر دی، دے مثالینو پا دے ذکر کرن، سنکی رن اولیدن کے خپلو کی ندی برابر، دا سے خالق و مخلوق خپلو کی ندی برابر، سنکی تیارو رنا خپلو کی نشی برابر ہولے او برابر ندی، دا سی خالق او مخلوق بلو که ما برابر او دوانه ندی برابر، خالق خالق دو مخلوق مخلوق دی. بیا مخ که وی ام جعلو لله شرکا، آیا او گرزول دی مشرکانو اللہ لرا شرکا دا برخی خاوندان، وی کنا وی دا اللہ دا برخی خاوندان دی، دیلی سور کردی دا، دیلی برخ ور کردی دا، وسترگی اخری دا ولی چی نو پیدا خو یره دی ولی له الله د بچو اختیار ورکړي او دلې دا کوټه ورکړي کوټی ویدار سکره د حج بیله کوټه د عمره بیله کوټه د وړو خپل کوټه د غنم خپل کوټه یره وی دی له الله کوټه ورکړي الله اکبر دی له وی الله برخه ورکړي سې ورکړي دا وې د بچو غ کوټه دی له ورکړي زینی وی او یره د من دانی کوټه دل ور کړی دا د من دانی زموا الګه من دان براخی جی بچا من دان 50 سیر دا براخی جی بچا د ورنګي کله وی او یره دا پلان کې ر دی زموا کله وی پلان کې ر دی زموا کله چې دولیا نو پیدا دا دانی بچا خو دې ها شفا بچا ور کوله اولاد بچا ور کوله دارنگی نور ضروریات بچا پورا کر آیا اللہ استڑے شوے دے نوز باللہ من زالے استڑے شوے دے چطوے اللہ نوز باللہ من زالے استڑے شو اختیاری ولی دور کو خود روک بے کنا دزان نلگی آئی اللہ لی صداران جوڑے کچووے لے جدا پلان کے تازر پدی کور کی صدار دے برداشت پے کی برداشت پے کی پخپل کور کې پخپل کاروبار کې د ځان سره یې صدار خو نه برداشت کې او د الله سره د الله په سلطنت کې صداران د ځان نه جوړي ظالم ظلم کې نه دی وې د برخي خاوندان دي ته الله سره د ته ویلي دي چې دا زما د برخي خاوندان وای د ته شوی دوه کسنګ که خوب دی لري ام جعلوا لله شرکاء آیا وګرځول دي مشرکانو الله لرا شرکاء د برخي خاوندان وی دے دا برخی خاوندات دی خلقو کا خلقی ہی سشے پیدا کرے دے پشان دا پیدا کولو دا اللہ کلام دا سرے مازا خلقو کا خلقی سشے پیدا کرے دے پشان دا پیدا کولو دا اللہ شترا سی ہوشے یہ امچ خودے شی چیخے پیدا کری اغناقس الخلقت مخلوق چیاغا پیدایش کی نمگڑے دے مچو اغیم ندے پیدا کرے و نیشی پیدا کو سورہ حج کی برائشی 73 نو خلقو کا خلقی ہی سشے پیدا کرے پشاند پیدا کول دا اللہ پتشابہ الخلق علیہم گڑوٹ کڑے شو پا دوی باندے پیدائش گڑوٹ کڑے شو پیدائش پا دوی باندے دا خپل پیدائش ہم پہ گڑوٹ شوے دے چی بابا پیدا کرے مو کا اللہ پیدا کرے دغه دې بووی چې خو الله پیدا کړم خو مور او پلار مشرکان دی وای نه الله چرته را کولې الله خو نه را کولې نعوذ بالله من ذلک دا خو بابا را کی دا خو چې مې اومنل چې رته داغه بالکې به او داغه خادم به نو بس زکه را کی یعنی نه را کولې دې پر خپل پیدایش کې مګډ وړ دې اشتباه پر راغلی دا چې زما خالق څوک دی نہ دے غلے شو کنا شک شو کنا چہ زما خالق سوک دے وایا قل اللہ خالق کل شئین وایا پیغمبر علیہ السلام اللہ پیدا کون کے داریوں شی دے اللہ پیدا کون کے داریوں شی دے اللہ خالق داریوں شی دے کبر دیو کخ کتا ارسا اللہ پیدا کڑی دی وہو الواحد القہار او دا اللہ اکیو دے زورور اللہ اکیو دے زورور اس مثال اللہ ذکر کئی چیوزے کے بیان دا توحید نیشوے او ال تتب پیل زلبان بیان دا توحید اوکے مسئلہ دا اللہ دا یوالی بیان کے داخل کو سو ریاکشن بھئی داخل کو سو تاثرات بھئی مثال اللہ ذکر کئی ترجمہ کم بیا تفصیل کم زان پوکے خواہ انزل من السماء ماء راوری دبرنا ماء باران سوکو دغت مخ کی جی صفت ذکر شو اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار انزل من السماء ماء راوری اللہ دبرنا ماء باران فسالت اودیتن نعبیگی کندے فسالت اودیتن وادی وادی سے تو ہوئی کندے تو ہوئی فسالت اودیتن نو او بایگی کنده بی قدر ها پخپل اندازه بنده فاحتمل سیلو زبدن رابیر نو پورت کی سیلاب زبدن رابیر زگوچت باران اولیگی تفصیل دوستو کو مانی تو گور ومن ما یوقدون علیه فی الناری او داغ سنا چه بلولیشی پدی باندی فی الناری پا اور کی خسو خشاک چه ده ابتغاء حلیت دا پار دا لطولو دا کالو او متعین او دا نور سامان زبدم مثله زگوی پشاند دی کذالک خبرم دغرنگ دا یدرب اللہ الحق والباطل بیانی اللہ مثال دا حق و دا باطل فاما الزبدو پسر چی زگ دے فیزہبو جفاءن نو لادشی بیکارا فاما ما ینفع الناسا اور چی اغشیده چی فائدہ ورکی خلکو دا فیمکو سفل ارد نو پاتشی پزمکا کی اندگرنگی بیانی اللہ مثالونا دا حق او دا باطل دا خالق او دا مخلوق دا بیان دا توحید او دا بیان دا شرک دا مشرک او دا موحد پوشش پہ رکھا ترجمہ مو دی کرا مثال اللہ ذکر کئی یوزے دا سی دیل تا باران ندیشے اکلے بالکل سپیر پروتے اوچ پروتے اللہ ویزد برن باران روور د باران پا ورولو سر اکمی کندی وی کم لختی وی کم نهرونی اگر ڈک شی او دغرنگی خڑی اوبا پا کرا شی دا اخپل اندازی نزیادی حالا کوئی خوڑ راغلی دی حالا که سیلاب راغلی دی اس پا دغر خڑی اوبا که کتانس ہو گو رہ دا پاسا نو زگ پی روانی زگم پکی خڑی ری دورنگی خس و خشاکم پکی روانی چرتنے اون را خدا کری او چرتنے یو لرگی را روان کری او چرتنے بل لرگی را روان کری او پا دیکی ماران لڑمانانو در خواد را گو کن ارسی رزان سر را پا مخ کری خو پا دیکی بلی غاڑی تا د غرونو نه سره زرم راشي سپین زرم راشي لاړونو جواهرات هم راشي ځکه باران خو ورېدو کنه لختي نالی هغه هر سره وبیدل نو په دې کې د غرونو نه سره زرم رالل سپین زرم رال اوس که یو ګینټه په ستاسو وګورې نو دغه خړې اوبه څه شي هغه ختمې شي او کمی اوبا شورو شی سپینی اوبا شورو شی اخس و خشاک چی هم ختم شی دوبو اغا زیروالی هم ختم شی ماران او لڑمانان هم پکی لو شی دوبا کمی شوی کنه اوبا سپینی شوی باران ادره دو اوبا کمی شوی اوبا سپینی شوی اکم گند بلو ارس خلال کنه کل چی دوبا سپینی شی نہ پدی کې چې لاندې وګوره نہ غزرری شي زونه خو غون لاړل کنه څه شي تا ته پاتې شو د فائدې غشي ستا ته پاتې شو سرزر او سپینځه چې کوم زرګری هغه لاند شي هغه شګې مګې چاڼ کی او دغه رنگ خپل سرزر ار ستې نه راغون کی دا مثال الله ذکر کو ما او تا ته چې اوسه کې بیان د توحید نی شوي مثلا نی بیان شوي او ته پیل ازل پاغزه که بیان د توحید اوکی نردی مثال دا سره لکه چه باران اووری گی و سیلاب راش نا کل چه تا بیان شورو که ناخڑی اوبسا اغا زاره کتابونا دا مشرکانو او دا بیدتیانو اغا زاره کتابونا اغا برا پا مخش یو بطرخ کی کتابونا نیوری او دا رنگ بل بطرخ کی کتابون نیولی او را روان بی الگ سجل لی دا ورن نوی مسئلی که کتابون بیراغستی دویم پده که زگی نفزگ سو دا دا مولیانو اغا پتکی سپین سپین پتکی بی پسرکڑی و را خوش بی او ماران لڑمانان دا غا مولیان دی سنگ چه ماران لڑمانان جبی وی راوی کنه ماران او را خوشی دا سی بدا ماران ام را روانی و جبی بی راویستی جبی با وی راوی او را خوشی بی کم دے وی را بارک وی کم دے وی دا مسئلے بک شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی وی مولیان راجم شو وی چیر دا کبر فتوہ پی کو مناظرہ و سرکو وی سخر میں وطویل جی تاس ای کافر کے وجل زما کار دی وی مولیان راجم شوی دی خلقم راغلی دیو لوی حساب کتاب شروع دی وی بڑے کہ یو مولا پاسی او یو دل کو مسرد سے کارو کو زاڑے کتابوں نے روڑ زاڑے زاڑے کتابوں وہ یہ کتابوں نے روڑ کی غسل وہ یار یو پاکستان تن نہ خیخے وا اے مناظرے دے شروع کول نڑوان دے ایو کتابوں کو نہ تو گپنے لگو زو اعلان ما نہ خے میں تراخ کی وہ یہ داسا کہ میں چ گورو وہ نہ خے میں تراخ کی او یہ مناظرہ شروع شو یو وہ جی پلان کی کتاب کی روڑ دی او ما پا خپل استرگو لیدری دی اوی ما تا چو خوایا اوی کتاب بے کلو کا نخا خو پکن نو اگو تماویست دیوا اوی کل دا کتاب سر تا زیو کل شادل زیو کل منس تا زیو غریب پوینا دا جی کم زی خبر دا اوی پنچر شی کینی اوی بل پاسی اوی اغا اغا دیر تیزه که خپل کتاب راواری اوی چو گوری نخا پکنی اوی بیا کینی یو ځل خو مزر وی داسې کار کړ په دویم ځل داسې و چې وہ اسخر میں ہوتے تاسو کافر کے وجل زما کر دے ناستی ہو خبر اتری شروع دی یو لگیا نے اگر خبر او کی کتاب کے راغلی دی او بخبل استر کو ملی دلی کنجش نشینت بر قبر مردہ بدانت مادنر چنچن یا چنچن جی قبر بیندی کینی نمڑی تا پتہ لگی جدا نر دیو کا مادا وی خلق شور جوڑ کی جزاک اللہ دیر خد دلیل دیر خد وی منیٹر پا گناس دیگا جی خاموش وی چگے پا کیوار وی خلق بیا غلی شو وی بل ملا پاسی وی اگوی چی کتاب کی ملی دری دی چرا چانے یو شے رک شو نو قبلی ترم تا دی وہ قدم واخلی او پلانکی ولی تا دی آواز کی چھے احمد ابن حمدان ما تا دا شے واپس کا او کا واپس دینو کو زبری دا دیوان دا ولیون بہر کا او گورا دین نمانی وی خلکو چکے جوڑے کو چھو وی منیٹر ویا وی خاموش وی چکے وار خلکو بیا گریش بل پاسی اگر قصہ شروع کی خلق شور جوڑ کی وی بیا کی نی وی آخرہ کی خلق ہوئی چی دا کم کافر دے وی لخوی را مخامخ کی دا کم کافر دے شیخ سے وی زناس تو مور ذکر و اسکار میں کولو وی دوی لگیو وی چی را پاس ایدما وی قرآن را سر کسوڑا کیو آمی را بہر کو وی ما تے چی خلقو دا کتاب منے کنا دا کتاب دے چی دا اللہ پا خپل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی پا درشتو کالو کی نازل کرے تازو کو پاکی شک نشتا گنا وی وی چننا اوی دا یو یو مسئلی جواب می شورو کو دا قرآن نا اوی دا سر نا می شورو کرل جوابات و تراخیر پا اوی چی خلق دی مولیانو پسیشو نوی چانا پتکی پادشو وی چانا سپلے پادشوی اوی دا بدرے دا پتکونو ڈکاو وی خلقو منڈی والیو پا دی بدرے باوڑی دلو وی چانا با پٹکی پری وطلو چانا با سپلیو چانا کتابونا وی سب بلا دیر پٹکی پاتی شو یا سانتر تا چه مسئلہ شورو کی نو دا سپین سپین پٹکی برا خوش او دا مارانو پر انجو باقی یو بوی لگا روڑا چه کافری کو کم دے وی دی خود دیر ظالم ندے دا غوړر ګمراه نه دي وګور اولیا نه مني خیراتونه نه مني شفاعت نه مني عذاب قبر نه مني نو دا جبې به وخی را روان بی زاړه زاړه کتابونه به وسری خو یا ساته ته به ذکر و اذکار کې ته به هیڅ هم نه وی څه لږ وخت دپاره یو ګینټه دوه دغه جبې مې به دوی وخی خو د هغې نه وروسته بیا څه به وشي هغه زګه هغه هر څه به ختم شي او دغه رنګې خلق به په دې باندې پوه شي چېره دا خو ظالمان دي نو چې کله دوی اتختي او پټکي مټکي سپلی مه پېتې پاتې شي نو تا ته کوم شی پاتې شو کوم شی پاتې شو هغه سره زر او سپین زر درته پاتې شو دا کوم خلک چې بیا ستا خبره ومني یا ساته دوی بیا ستا د خبرې نه نشي روستو کېدی دوی بیا ستا د ملګرتیا نه نه روستو کېږي دا ستا هغه سونه ده تا تا هغه سونه پاتې شوه اسپین زغ ختم شو ماران لړمانان ختم شو دغه رنګې اخسو قشاک هغه هر څه ګن بلا ختم شو اخړې اوبه ختمې شوې او تا د څه شی پاتې شو تا ته هغه سپین شی پاتې شو هغه سره زر او سپین زر درته پاتې شو صفه اوبه درته پاتې شو او ته چې اول بیان شروع کې نو یا ساته دا قسمه شیزونه به وي خړې اوبه به راشي زاړه زاړه کتابونه زګ براشی سپین پټکی ماران لړمانان براشی مولیان جبې به وای راوي خو لږ وخت دپاره به دا چیغې سوری وي خو یا ساده ته چې په دین باندې قایمې او مسله بیانې او د دوی جوابات کې نو خلک به دوی په مخه کې اوبه تختي او خلک به ستا ملګرتیا شروع کړي پوه شوې بی نو مثال یې ذکر کړو د مسلې د توحید پوه شوې بی رکه کذالک یضرب الله الاقام اوم دغه رنګ بیان ی الله مثال د حق او د باطل فاما الزبدو پس هر چی زګ دی فیذهب جفان نو لان شي جفان بیکارا هغه زګ څه شو هغه بیکار شو اسی بیکار خلک ول ویل پټکی والو بیکار خلک ول ویل پټکی والو نا پټکی به دې پاتې شي او بیکار وشي واما ما ينفع الناس او ارچا شعر چې فائدہ ورکي خلکو ته څه شي هغه سره زر بیان د توحید او يم کو سو فلار دي نو پاتې بشي بزمګه کې څنګه هغه ګن بلا لاړ شي او سره زر لاندې تل کې کینی بزمګه کې نو یا ساده هم دغه رنګې دا ګن بلا دا مولیان ناکارم مولیان ناکار پیران مشرکان دا ټول به خلک اوس غلی او به تختی او تا ته بس شی پاتې شي صفا خلک بره ته پاتې شي کذالک یضرب الله الامثال اوم دغه رنګ بیان ی الله مثالنا للذین دا پار دا کسانو اوس بشارت للذین تا بیان جاری ساتلو د دې خلکو پروا دې نه کړي نو وره للذین استجابوا د پار دا کسانو استجابوا چې قبول ته وکړه دو استجابوا لربهم چې قبول ته وکړه دو کوم درم خپل الحسنا دوی لبی جنت الله وی دی لبی جنت چا چې زما د حکم قبول ته وکا الله وی جنت بور کو دی لبی نیکی یعنی انجام د نیکی سره جنت والذین لم یستجیبوا له او آنکسان چی قبول تیو نکڑا دو حکم دا اللہ لو ان لهم ما فی الارد کچری شید دوی دا پارا اغس جی بزما کی دی جمیعا ٹول او مثلو ماو او پشاند دی ماو دا دوی سرا لفت دو بی نو فی دیور کی با دی سرا دا پارا دا خلاسو دا خپل زان نو لن تو قبل منوم مخیطا سلوستی هرگز قبول به نکړې شي د دوی نام الله وی دا به تینه قبول نکړې شي کدار سا الله ته پیش کې بفیدیه کې او جرمانه کې دا څه چې په مخ د ځمکه باندې دي دا ټول مالونه دا سره زر سپین زر سره الله ته پیش کې او کړه دې په شان د سره نور می اول خو بینه الله وی زبل الفرس تعالی می درکړه او کدام ما ته فیدیه او جرمانه کې پیش کې چې یا الله دا والو ما بچ کړه جهنم نه یا ساتن شي بچ کړي دا بدن قبول نشي اولائک لهم سوء الحساب دا کسان د دوی د پاره سوء الحساب بدی صاحب دی الله وی بدی صاحب وی ولی عمل دې بد کړو کنه وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ او زیر دوی جهنم دی وَبِئْسَ الْمِهَادُ او ډیر بد بچوند دا جهنم ډیر بد زیر دا جهنم الله وی ډیر بد بچوند ډیر بد منزل دی ډیر بد زیر دا جهنم وَبِئْسَ الْمِهَادُ او ډیر بد بچوند دا جهنم نور ان شاء الله قل من رب السماوات والارض وبغمبر عليه السلام ولله يجد من في السماوات والارض او خاص دي الله لتا بيدار دي انسو چې پاسمانونو کې دیو پدما کې دي په خوشه سره په زور سره سوري د دوی تابعدار دي د الله سبب بيګا او پیغمبر عليه السلام سوک دي پالون کې د اسمانونو والو او د زمکو والو او پیغمبر عليه السلام الله و يا عيني ولي دي تاسو بيد الله نه دوستان یعنی مددګاران لا يملكون لانفسهم نفع مالکان ندی د پاره د خپل ځانونو نفند فائدې راتورو ولا ذرا او نه تکلیف د فکولو قل اوه پیغمبر علی سلام آیا برابر دی ډوندولې دونکو یا آیا برابر دی تیاری او رڼا ام جعلوا لله شرکا ایو ګردول دی مشرکان والله لرا د برخي خاوندان خلقو ک خلقی سشه پیدا کړي پشاند پیدا کول د الله نو ګډ ورټې شو په دوی باندې ګډ ورټې شو پیدایش په دوی باندې و پیغمبر دے سلام اللہ پیدا کون کے دار یو شریو دا اللہ ایکیو دے زور ون راوری اللہ دا برن باران نو بای پا دی سرکندو لران بی قدریا او بایی گی قندی بی قدریا پخ پلی اندازی سران فحتمل سیل و زبد رابین نو پور دا کی سیلام زگو چطا و مم مودا غسنا یو قدو نالی فی الناری چی بلولی شی پا دی سران فی الناری پا اور کی اخس و خشاکا ابتغاء حلیتن د پاره د لټول د کالو او متاعن او د نور سامان زبد مثله زګ وی بشاند دي نور زګم پکی کذالک یضرب الله الحق والباطل اوم د غرنګ بیان الله مثال د حق او د باطل هر چی زګ وی فیزف جفان نو لارشی جفان بیکا او هر چی غشره چی فائدہ ورکی خلقو تا فیم کث فی الارض نو پادیش پزما کی کذالک یضرب الله الامثال اوم د غرنګ بیان الله مثالنا د پان دا کسانو استجابوا لربهم چی قبول تیوکڑا دا حکم دا رنخ بل الحسنا دوی لبی جنت او آن کسان چی قبول تیوکڑا دا حکم دا اللہ کاش کچری شید دوی دا پانا سچ بزما کنی جمیعا ٹولو مثلو و پشاندر ایماو دا دوی سرا لفت دا بی نو خام خافی دیور کی بدی سرا دا پانا دا خلاسو دا خبل زان نو قبول بتنشی والآئی کالهم سو الحساب دا کسان دا دوی دا پانا بدی ساب دے بدی ساب بی و مأواهم جهنم او زیر دوی جهنم دے و بئس المهاد او دیر بد دے دا جهنم یا دیر بد بچوند دا جهنم